ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات ذکر کی ہے اور ان آیتوں میں جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک ہے ان تین آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندے کے سلسلے میں اپنے ولی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ولی کون ہے، اللہ کا نیک اور صالح بندہ کون ہے، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا اور آخرت میں ایسے بندوں کے لیے کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت کی دنیا میں اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کے لیے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے لیے غم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں ایسا معاملہ کرے گا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، خوف ان سے ہٹا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور غم ان سے دور کر دیا جائے گا، موت کا خوف، جہنم سے جنت سے نکلنے کا خوف، جنت سے محرومی کا خوف، یا جنت کی نعمتوں میں اپنی چاہت سے زیادہ کم نعمتیں ملنے کا غم، یا جنت چھوٹنے کا غم، اس طرح کی کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی. نہ انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ہم کو جنت سے نکالا جائے گا، اور جو کچھ ان کو جنت میں ملے گا اس کے ملنے میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے تمنا بہت بڑی کی تھی اور ملا کم، تو ایسا کوئی غم بھی ان کو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر جہاں اولیاء کے بارے میں اپنا انعام، اپنا اکرام اور اپنا وعدہ ذکر کیا ہے، وہیں اللہ تعالی نے اولیاء کی صفات بھی بیان کی ہے. اور دو صفات جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اہم ترین صفات ہیں، بلکہ دین کا خلاصہ ہیں، مجمل طریقے سے اللہ تعالی نے یہ دو علامتیں اپنے اولیاء کی بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح تھا، وہ مضبوط یقین والے لوگ تھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور پرہیزگار تھے، عقیدے کی سطح پر، دل کی سطح پر ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ مضبوط یقین والے لوگ تھے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اس سے ڈرنے والے تھے، کمال درجے کی محبت اور کمال درجے کی خشیت ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں تھی، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بلا جھجک اور بلا شک وہ یقین کرنے والے تھے، وہ اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھنے والے تھے، اللہ ہی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے امید باندھنے والے تھے. الذین آمنوا، وہ ایمان والے تھے. وکانوا یتقون، اور تقوی والے تھے. تقوی دونوں سطحوں پر ہوتا ہے، دل کی سطح پر بھی اور جسم کی سطح پر بھی. دل کی سطح پر وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ بے فکر بندے نہیں تھے، وہ اپنے حال میں گم ہونے والے لوگ نہیں تھے، وہ اپنے انجام کی فکر میں جینے والے تھے، وہ دنیا میں کھونے والے لوگ نہیں تھے، موج مستی میں جینے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈر کے، آخرت کی پکڑ سے ڈر کے جینے والے لوگ تھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن صرف دل کی سطح پر تقوی نہیں، بلکہ عمل کی سطح پر بھی وہ تقوی والے تھے، وہ بچنے والے لوگ تھے ان چیزوں سے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے آدمی آخرت میں ناکام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ کے نیک بندے اگر تجزیہ کیا جائے، اور بہت کم وقت میں اللہ کا نیک بندہ کون ہے پہچان کے لیے اگر علامات طے کی جائیں، تو دو علامتیں بہت ہی نمایاں ہیں، پورے دین کا خلاصہ ہیں. نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی. اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان، کامل یقین، صحیح عقیدہ، اور تقوی، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر بچنا. اللہ سے ڈر کے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. جس کی زندگی میں پرہیزگاری، پابندی ہو، احتیاط ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار بندے تھے. ایسے بندوں کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے شروع ہی میں کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں. خوف اور غم دو چیزیں ہیں جو انسان کی خوشیوں کو برباد کرتی ہیں، انسان کی راحت اور اس کے سکون کو خراب کرنے والی چیزیں دو ہیں، ایک ماضی کے اعتبار سے، ایک مستقبل کے اعتبار سے. کچھ نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی، ماضی کی باتیں آدمی کو یاد آتی ہیں، غم اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کھوئے ہوئے پر آدمی غم کرتا ہے، اور فکریں انسان کو گھبرا دیتی ہیں، کل کیا ہوگا، تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی، نقصان ہوگا کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا کیا ہوگا، ڈر. مستقبل کے اعتبار سے ایک انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، وہ نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو فیوچر کا آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے. تو پاسٹ، ماضی غم پیدا کرتا ہے، اور فیوچر آدمی کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے جب آخرت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آگے کا خوف ان سے ہٹا دے گا، اور جو دنیا میں کھویا، دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں جو بھی تھیں، ان سب کا غم اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ خوف اور غم دونوں سے نیک بندوں کو پاک کر دے گا، جنتیوں کو پاک کر دیا جائے گا، تاکہ وہ پوری طرح سے جنت میں بے فکری کے ساتھ خوش رہ سکے. ایسی زندگی دنیا میں میسر نہیں ہے. ایک آدمی دنیا میں خوش ہو لیکن اس کو آگے کی فکر نہ ہو اور پیچھے کا غم نہ ہو، ایسی زندگی دنیا میں ممکن نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس غم اور فکریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ دو نعمتیں عطا ہوں گی باقی نعمتوں کے علاوہ، لیکن یہ آخرت کی نعمتیں ہیں، دنیا میں ایک اور چیز ان کو ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشرا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ خوشخبری کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جب نیک بندہ مرتا ہے تو موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، ایسے نیک بندے کو جس نے کہا ہو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اسی بات پر وہ جمع رہے. مرنے کے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کرو، تم غم نہ کرو، وابشروا اور خوشخبری سنو، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا اب تک تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو موت کے وقت فرشتے دنیا ہی میں مسلمان کو، ایمان والے کو، اللہ کے نیک بندے کو دیتے ہیں، یہ وہ خوشخبری ہے. لیکن حدیث میں اس کے علاوہ، قرآن میں تو یہ ہے اور بلا شبہ یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی جو اسی کے ضمن میں آتی ہے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں جس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور کئی مختلف کتابوں میں الگ الگ سندوں سے حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسنہ ہی البشرا یراها المؤمن او ترا له، الرؤیا الحسنہ اچھے خواب، اچھے خواب یہ خوشخبری ہیں، البشرا لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہے. تو دنیا میں یہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الحسنہ ہی البشرا یراها المؤمن او ترا له، یہ اچھے خواب خوشخبری ہیں اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے، یہ خواب وہ خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے. اچھا خواب اگر آدمی دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے، یا کوئی اور اس کے بارے میں دیکھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہو خواب میں، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہو، میں نے دیکھا کہ آپ دعا کر رہے ہو، میں نے دیکھا کہ آپ فلاں حال میں ہو، اچھے حال میں ہو، آپ کا چہرہ ایک دم روشن ہے، یا فلاں چیز، یا فلاں چیز آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، یا ایسی چیز کوئی جو جس کو اچھا دین میں مانا گیا ہے. تو اچھا خواب اگر کوئی آدمی خود دیکھتا ہے اپنے بارے میں، یا کوئی اور انسان اس کے بارے میں دیکھتا ہے، اس کو اچھے حال میں ایک اچھی چیز اس کے لیے دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اس کے دل کے لیے تسلی ہوتی ہے، اس کے لیے امید باندھنے جیسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے اچھا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. ایسا معاملہ خواب کا ہوتا ہے. تو اس آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، اور یہ خواب چاہے مومن خود اپنے لیے دیکھے یا کوئی اور اس کے لیے دیکھے، اس کو اچھا خواب دیکھے، اس کو خوشخبری دے، تو اللہ کی طرف سے ایک اچھا معاملہ ایک بندے کے لیے ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. خواب کے معاملے میں کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خواب کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، معتزلہ عام طور سے، اور بہت سارے دوسرے بھی گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے کہا کہ خواب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس آدمی سو جاتا ہے, اس کو کچھ دکھتا ہے, کوئی معنی اس کے نہیں ہوتے ہیں, کوئی حکمت اس میں نہیں ہے, کوئی مطلب اس کا نہیں ہے, بس ایک ایسے ہی بس کچھ دکھائی دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ انہوں نے خواب کی حقیقت کا انکار کر دیا. یہ معتزلہ ہے اور دوسرے گمراہ فرقے ہیں, دہری ہیں, اس طرح سے کئی اور لوگ ہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جس کا پورا دین خواب پر ڈیپینڈنٹ ہے, جیسے صوفیہ ہیں. صوفیہ کے ہاں خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور خواب کی بنیاد پر عبادات کی شکلیں ایجاد کرنا, صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینا, ضعیف کو صحیح قرار دینا, قرآن کی تفسیر خواب سے لینا, اور کئی باتیں عمل کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, چاہے وہ شریعت میں آیا ہو یا نہیں آیا ہو, اپنی طرف سے خواب میں میں نے دیکھا کہ ایسا ہے, اس کو دین سمجھ کے اختیار کر لینا. تو ایک طبقہ وہ ہے جو خواب کی حیثیت کو ہی اسلام میں مانتا نہیں, کوئی اس کی یعنی اس کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک خواب گویا کے شریعت کا ماخذ ہے, دین لینے کا ذریعہ ہے. یہ اور دوسری طرف چلے گئے, یہ غلو ہے. ان کے بیچ میں اہل سنت والجماعہ ہیں جن کے نزدیک خواب کی ایک خاص اہمیت ہے, اس کی ایک حکمت اور مصلحت ہے, لیکن خواب شریعت کے باہر نہیں ہے, شریعت سے ہٹ کر ایک مستقل دین کے لینے کا ذریعہ نہیں ہے, وہ شریعت کے تابع ہے, لیکن اس کی حکمت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کے کچھ معنی ہے. آج کے درس میں اسی حیثیت کو کہ قرآن و سنت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ہم کو کتنا اہمیت دینا چاہیے, آج اس درس میں ہم اس کے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو جاگنا پڑے گا. بولے چلو خواب کا درس, تو خواب تو یہ خواب میں آپ کو سمجھنے آنے والا ہے نہیں, آپ کو جاگنا پڑے گا اس کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں. دیکھیے یہ ٹاپک جو ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, میں صرف خواب کی شرعی حیثیت کے بارے میں آج گفتگو کروں گا, ورنہ اس کو الگ سے ہم اور ایک موضوع ہے کہ اہل باطل کے خواب, تو یہ پورا ایک ٹاپک الگ ہے کہ کیسے لوگ گمراہ ہوئے خواب کی وجہ سے, وہ کسی اور درس میں میں لوں گا, آج نہیں, آج اتنا ٹائم اپنے پاس نہیں ہے. اور ایک موضوع ہے کہ خواب کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے جو تعبیر آئی ہے وہ ایک مستقل اور درس ہم دیکھیں گے, اور اسی طرح سے پھر اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے کیا کیا خواب دیکھے اور اس کے کیا کیا معنی انہوں نے لیے. تو یہ ایک مستقل, اس لیے کہ علماء نے, محدثین نے, آپ دیکھیں گے امام البخاری نے تعبیر الرؤیہ مستقل بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے, ایک کتاب قائم کی ہے, اور علماء نے مستقل الگ سے کتابیں لکھی ہیں. اس درس کی تیاری میں جو ہے تقریباً 500 صفحات پر ایک کتاب ہے مشہور حسن سلمان, وہ صرف خواب کے بارے میں ہے. اس میں سے کچھ چیزیں میں نے جمع کی یہاں وہاں سے. تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے اور اس پر اتنا قرآن و سنت میں اور صحابہ اور سلف کے اقوال میں مواد موجود ہے. خواب ایسے نہیں ہے, خواب تو ہے, ایسا نہیں ہے, خواب کی کچھ اہمیت ہے, لیکن خواب دین کا ایسا حصہ نہیں کہ اس سے آدمی حلال و حرام اور عبادت کے طریقے اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے اخذ کرے. لیکن خواب کی کیا حیثیت ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خواب کا نبوت سے بہت گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیۃ الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ. خواب, اچھے خواب, اچھے خواب, الصالح کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک اچھا, الرؤیۃ الصالحۃ اچھے خواب نبوت کے حصوں میں سے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کتنے حصے کریں گے نبوت کے, 46 اس کو بولتے ہیں 46, نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ اچھے خواب ہے. علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے اور لمبی تفصیل اس کے اوپر ہے. اور یہ حدیث 46 بلکہ اس کے علاوہ اور کئی عدد حدیث میں کئی روایتوں میں آئے. ابن حجر نے تقریباً 15 قول ذکر کیے اس میں. مثال کے طور پر 26 حصے کی بھی روایت ہے, 76 کی بھی ہے, 40 بھی ہے, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 70, یعنی مختلف روایات آئی ہیں کہ خواب نبوت کے اتنے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور مختلف تطبیقات علماء نے اس میں دینے کی کوشش کی ہیں, الگ الگ معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. لیکن عام طور سے جو روایات آئی ہیں وہ کیا ہیں, یا تو 46 کی ہیں یا تو 70 کی ہیں. ابن حجر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان روایات سے لیا جا سکتا ہے کہ جس کا جتنا چھوٹا عدد آیا ہو, یعنی لوگوں کے مراتب ہیں کہ کسی کو اس سے زیادہ حصہ ملے گا کسی کو کم, تو جس کا بہت بڑا نمبر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا حصہ مل رہا ہے, یعنی 70 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ مل رہا ہے, اور کسی کو کم حصہ آ رہا ہے یعنی 26 حصوں میں سے ایک حصہ ہے, یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا اور زیادہ یعنی معاملہ خواب کے سلسلے میں قوی ہے, اس کے زیادہ سچے خواب ہوتے ہیں. تو لوگوں کے معاملات خواب کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, امام البخاری نے کتاب التعبیر میں اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں, کہ خواب اچھے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بعض علماء نے کہا 46 اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا زمانہ 23 سال کا ہے, اور 23 کے آپ ہاف ہاف حصے کریں تو کتنے ہوتے ہیں, 46. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تقریباً 1 سال یا 6 ماہ کا عرصہ ایسا رہا جس میں آپ کو سچے خواب آتے تھے. تو نبوت کا اور خواب کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ نبی بننے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے, اور تقریباً 6 مہینے کی مدت تھی جس میں سچے خواب آپ کو آیا کرتے تھے. تو بعض علماء نے یہ بھی معنی ذکر کیے ہیں, اگرچہ بعض علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے, لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ علماء نے یہ بھی مطلب اس کا بیان کیا ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت کے حصوں میں سے اجزاء میں سے خواب بھی ایک چیز ہے. خواب بھی ایک چیز, کوئی آدمی اب یہ کہے گا اچھا یعنی نبوت کے حصوں میں سے تو مجھ کو بھی نبوت کا حصہ مل گیا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر نبوت کے معنی اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی خبر آنا, نبی کے معنی کیا ہے, جس کے پاس اللہ کی طرف سے نبا آئے. نبا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے, خبر. اما یتساءلون عن النبا العظیم, نبا کے معنی ہوتے ہیں نیوز, میسج, خبر. تو نبی کس کو کہتے ہیں, من انبا عن اللہ, جو اللہ کی طرف سے بندوں کو خبر پہنچائے, جس کے پاس خبر کہاں سے آئے, اللہ کی طرف سے. تو خواب بھی اسی کی ایک شکل ہے, لیکن نبی کو یقین ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں, لیکن خواب میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن خواب بھی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات ہونے والی بات کسی کے خواب میں اگزیکٹلی جیسا ہونے والا ہے ویسے, یا پھر سمبولک تمثیل کے انداز میں پیش کرتا ہے, کچھ آگے کی بات ہوتی ہے خواب میں ویسا آتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی ہوا, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کو پہلے ہی میسج ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے یا کس کی طرف سے آدمی کنفرم کر سکتا ہے, نہیں. بعض اوقات یہ ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے, جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے ہونے والی چیزیں جیسے انبیاء بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ایسا ہوگا, اللہ کی طرف سے خبر دیا کرتے تھے, تو اس امت کے افراد کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خبردار کر دیتا ہے کسی چیز کے ہونے سے پہلے خواب کے ذریعے سے. کبھی بعینی ہی ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا حقیقت میں ہوتا ہے, کبھی کچھ اور دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا مطلب ویسا نکلتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. دونوں صورتیں ہم دیکھیں گے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب کا اور نبوت کا بڑا تعلق ہے. کوئی آدمی سوچتا ہے کہ چلو اپنا خواب صحیح نکلا کا مطلب اپنے کو بھی نبوت کا کچھ حصہ ملا, تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی رکو کر لے تو اس نے نماز نہیں پڑھی, کسی آدمی کو نوٹ کا ایک ٹکڑا ملا تو بولے نوٹ کا ٹکڑا ملا اپنے کو, بینک میں چلے گا وہ دکان پہ جا کے کچھ خرید سکتا اس سے, بولے نوٹ کا ٹکڑا, نوٹ ہی تو ہے, نوٹ کا ٹکڑا ہے یہ, نوٹ نہیں ہے یہ, چلے گا وہ دے سکتا ہے وہ آدھی نوٹ کر کے دو کسی کو, لے جا خرید کے لے گیا, کچھ ملے گا کچھ؟ حصہ ملنے سے پورا مل جاتا ہے؟ نہیں, حصہ ہے وہ. تو نبوت جو ہے, نبوت میں خبریں ہوتی اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. اسی طرح سے خواب میں بھی بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ ہونے والے واقعات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے, ان کو دکھاتا ہے. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے. وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. خواب میں تمثیل کے انداز میں کوئی چیز کسی کو دکھائی جا سکتی ہے, خود سے معلوم کیا اس نے؟ نہیں, اللہ کی طرف سے اس کے دل میں وہ بات آتی ہے. تو یہی بات, اس پر سارے علماء کا اتفاق ایسا ہے. خواب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مبشرات ہیں, نبوت کا حصہ ہے. کس اعتبار سے؟ کہ یہ مبشرات ہیں, اللہ کی طرف سے خوشخبری یا ڈراوا خواب میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایوہ الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوت الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له. اے لوگو, نبوت کی خبروں میں سے, نبوت کی خوشخبریوں میں سے, نبی خوشخبریاں دیتے ہیں ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, نبوت کی خوشخبریوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا, اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے اچھے خوابوں کے. جو مسلم اپنے لیے دیکھتا ہے, ایک مسلمان اپنے لیے دیکھتا ہے, یا کوئی اور اس مسلمان کے لیے دیکھتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جیسے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں لوگوں کو, اسی طرح سے نبی کے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا, اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف سے مومن خواب میں کچھ چیزیں دیکھے گا, مسلمان خواب میں کچھ چیزیں دیکھے گا, اور بعینی ہی ویسی چیزیں ہوں گی. آگے کی باتیں, بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو خواب کے ذریعے سے دکھائے, یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. لیکن نبوت منقطع ہو چکی ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا, ان الرسالت والنبوت قد انقطعت, رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے. رسالت بھی منقطع ہو گئی, نبوت بھی منقطع ہو گئی, نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. اب یہ بولنے کے لیے کوشش کرنا, بحث نکالنا, کہ اگر اس کے بعد بھی مان لو کہ کوئی نبی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ خامخواہ کی بیجا بحث ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی جو کہ بالکل ناغبہ حرکت ہے, کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قادیانیوں کے لیے دروازہ کھولا بعض لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ بعد کے دور میں کوئی اور نبی آ بھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت, رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے, تو اب کوئی رسول بنایا جائے گا نبی بنایا جائے گا؟ نہیں, نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. آپ سوچیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی نہیں جائے گی, وہ نبوت ان کو رسالت دی جا چکی ہے, وہ واپس سے نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے, وہ تو پہلے ہی نبی اور رسول بنا دیے جا چکے ہیں. وہ آئیں گے لیکن نئے نبی اور نئے رسول بن کر نہیں, بلکہ اس شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے. تو کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے, اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت, رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی, تو میرے بعد کوئی نہ رسول ہوگا اور نہ نبی ہوگا. کتنی کھلی کھلی روایت ہے, صاف ستھری روایت ہے, میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی. صحابہ کہتے ہیں کہ فشق ذلك على الناس, لوگوں پر یہ چیز بڑی بوجھل محسوس ہوئی. انہوں نے سوچا اب نبی نہیں رسول نہیں, یعنی اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا, تو یہ بھاری ہوئی لوگوں پر یہ بات. فقال لیکن المبشرات, ہاں لیکن مبشرات ہیں, مبشرات ہیں, خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ قال رؤیا المسلم, مسلمان کے خواب, مسلمان کے خواب. وہی جزء من اجزاء النبوہ, یہ خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. خواب کیا ہیں؟ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیں, ورنہ آپ مانیں گے کہ یہ ٹوٹل نبی, یہ پارشل نبی. ایسا نہیں ہے, اس پر نبی کا اطلاع کیا جا سکتا ہے نہیں. ایک آدمی کو کچھ حصہ مل جائے اس کا مطلب اس پر نبی کا لیبل لگ سکتا ہے نہیں. ویسے ہی جیسے کوئی آدمی صرف رکو کرتا ہو مسجد میں آ کے پھر گھر کو جاتا ہو واپس, اس کو نمازی بول سکتے آپ نہیں. ٹکڑے سے پورا لیبل لگتا ہے نہیں لگتا ہے. تو یہاں ٹکڑا ہے, جز ہے, اس پر نبی کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. دین میں خواب کی یہی اہمیت ہے اور خواب کا یہ مقام ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عام طور سے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے ان کے خواب پوچھتے تھے. سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى الصبح اقبل علیہم بوجہہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے, صبح کی نماز پڑھتے, تو پھر کے بیٹھ جاتے, صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے. فقال هل راى احد منكم البارحه رؤيا, اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, تم میں سے رات میں کسی نے خواب دیکھا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ فَإِن رَأَ أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ. کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا, کوئی میننگ فل خواب ہوتا اور بیان کرنے جیسا خواب ہوتا, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کرتا اور پھر آپ اس کے جواب میں جو چاہتے کہتے ہیں, اس کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے ان کا خواب پوچھتے تھے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بلکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خواب بھی صحابہ سے بیان کرتے تھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بین انا نائم, ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا, نیند میں تھا. رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص, میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان پر قمیص تھے, وہ قمیص پہنے ہوئے تھے. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك, کسی کا قمیص سینے تک تھا اور کسی کا اس سے بھی نیچے یا اس سے بھی کم تھا. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره, اور میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی لائے گئے. عمر بن خطاب کو مجھ پر پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا قمیص اتنا لمبا ہے کہ زمین پر اس کو گھسیٹ کے چل رہے ہیں, اتنا لمبا ڈریس ان کا ہے, زمین پر گھسیٹ رہے ہیں اس کو. قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی کیا تعویل کی, آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی. قال الدین, آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ اس سے مراد دین ہے, یعنی جس کا قمیص جتنا تھا اس کی دینداری اتنی تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قمیص کتنا تھا, اتنا بڑا کہ زمین پر اس کو گھسیٹ رہے ہیں, یعنی جسم کے سارے حصوں کو وہ ڈھانپ رہا ہے. قرآن کریم آپ دیکھیں کہاں ہے, یہ قرآن میں اس کے اشارہ موجود ہے. ولباس التقوى ذلك خير, قرآن میں کیا ہے, تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی اور لباس کی کیا رکھی ہے, جوڑی رکھی ہے. اور دین کی اصل کیا ہے, میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا, آدمی کی دینداری کی اصل کیا ہے, تقوی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کا بڑا ہونا ان کی دینداری کے زیادہ ہونے سے تعبیر کیا. تو معلوم ہوا خواب میں, اب یہ خواب ہے لباس ہے, لیکن لباس کا مطلب آپ نے کیا لیا, دینداری. تو خواب کی کچھ تعبیر ہوتی ہے, جو دکھ رہا ہے بعض اوقات بیعینی ہی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا, لیکن کبھی کچھ اور مطلب اس کا ہوتا ہے, کبھی الٹا مطلب ہوتا ہے. کبھی خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے, الٹا, جیسا کہ یہاں بھی ہے. یہاں آپ دیکھیں گے ایک اس میں حصہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیص گھسیٹ کے چل رہے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ قمیص کتنا ہونا چاہیے آدمی کا, لباس کتنا ہونا چاہیے, جبہ ٹخنوں سے نیچے کے اوپر اتنا گھسیٹ کے لباس ہونا چاہیے نہیں, لیکن خواب ہیں وہ, خواب کے کچھ معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اس کے یہ معنی لیے کہ ان کی دینداری اتنی زیادہ ہے کہ ان کا لباس اتنا گویا کہ زمین پر گھسٹنے اتنا لمبا ہے, یعنی ان کے جسم کے سارے حصوں کو ان کا لباس ڈھانپے ہوئے ہیں. تو جسم کا ڈھانپنا یہ تقویٰ ہے جو انسان کا لباس ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا مطلب تقویٰ لیا, آپ نے اس کا مطلب دینداری لی. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. خواب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بعض احکام شریعت کے ایسے تھے جو صحابہ پر خواب کی حالت میں القا کیے گئے ہیں, جس میں ایک مثال, کئی مثالیں اس کی ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک مثال اذان کی بھی ہے. اذان کہاں سے آئی؟ خواب میں سے آئی. اذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خواب کے ذریعے سے ہوئی. اب یہ بات بھی یاد رکھے, آگے میں آؤں گا اس کے اوپر. آج بھی کسی کو خواب نہیں اذان دے گی تو چالو نہیں کرے گا میرا بھی خواب ہے,